tresno sing rembuyung saiki wis dadi garing aku lilo pisahkan di lahir batin dino mundur timbang loro ati tak oya sa mesti neng ati iki nalongso wong sing tak tresnani mlenjani janji apa ora eling nalika semono kebak kembang wangi jroning dada kepiye maneh Thank you. Amarga wedi karo mamah. penake. Nang talan manyar koe kalung emas sing ana gulumu saiki wis maleh dadi biru luntur koyo tresnamu luntur koyo atimu saiki kowe lali karo aku. Menung tak berarti mimpi. Oh, aku ingin kau tahu isi hatiku. Cintaku padamu, kasihku padamu, putih tak ternoda. Thank you. sewu kutha wis tak liwati, sewu ati tak takoni, nanging kabeh padha ora ngerteni lungamu. See. songo 1991. Balapan rasan koyo ngenteni utaning mangsa ketiga senajan mung sedina ora dadi ngopo penting bisa ngadem ke ati semono setahun kowe ninggal aku kangen kangen ning atiku Semarang ke Seneng lan tresno kudune kowe krasa nalikane ing tretho nanti ngenteni tekane pes wayang bengi tanganmu tak kanting kowe ngucap janji lunga mesti bali Suwe kangen sing tak rasake rasane kaya ngene neng kene aku ngenteni kowe aku kangen ku mung kanggo kowe. Wes suwe kangen sing tak rasake rasane kaya ngene neng kene aku ngenteni kowe aku kangen ku mung kanggo kowe. Nalikane ing tretho nanti ngenteni tekane pes wayang wengi tanganmu tak kanting kowe ngucap janji lunga mesti bali rasane ngitung nganti lali wis pirang taun anggonku ngenteni sliramu. Seneng lan tresno.